Linda Soleil Awayoyen. Linda Soleil Awayoyen painanga. Omoto bozonge lingana bongo nanga Zokande la vigo nanga awana se Ezala kana maboko mayole kinanga Linda sole solo samwa nanzambe Elongi nayo eboyande konsilika Ikande na kumisa yo mwana mama Ezaleli na yo nanu na monite hawa na mokili Ozalie pananga premier amour Na kobenga yo mama yo monsantu Ozalie pananga nzoto sacre Na kobenga yo soleli na rose wa bolingo Ozalie pananga premier amour na kobenga yo mama yo monsantu Ozalie pananga nzoto sacré na kobenga yo soleil na rose wa bolingo Ah bébé hein? Na boy molini mama Pesanga moi Linda soleil awa oye painanga Omoto bozonge lingana bongo nanga Zokande la vigo nanga kawa nase Ezala kana maboko mayole kinanga Linda soleil solo za mwana nzambe Elongi nayo eboyande kosilika Ikande na kumisa yo mwana mama Ezaleli na yo nanu na monite hawa na mokili Ozalie pananga premier amour Na kobenga yo mama yo monsantu Ozalie pananga nzoto sacre Na kobenga yo soleil linda rose wa bolingo Ozalie pananga premier amour Na kobenga yo mama yo monsantu Ozalie pananga nzoto sacre Na kobenga yo soleil linda rose wa bolingo Zutu ya linda soleil, zutu ya mama Zutu ya linda soleil, zutu ya mama Zutu ya linda soleil, oh zutu ya mama, mama Zutu ya linda soleil, zutu ya mama Elongi ya linda soleil, oh zutu ya kwami musie Zutu ya linda soleil, zutu ya mama Tabule Zutu ya linda soleil Zutu ya mama Lomposo ya linda soleil Oh mwana ya nzambe mama Zutu ya linda soleil Zutu ya mama Motema ya linda soleil Oh zoto ya kwa mimusie Zutu ya linda soleil Zutu ya mama Zoto ya soleil so soleil, soleil ya mwese mama. Tutu ya linda soleil, tutu ya mama. Tutu ya linda ya moyo, tutu ya mwese soleil. Tutu ya linda soleil, tutu ya mama. Linda, linda, linda, linda, oh linda ya mama, mama. Tutu ya linda soleil, tutu ya mama. Tutu ya linda soleil, oh mwana ya moto mama. Tutu ya linda soleil, tutu ya mama. Motema ya linda soleil, oh nzoto ya mama, mama. Tutu ya linda soleil, tutu ya mama. Motema ya rana moto, eh baby ya soleil mama. Tutu ya linda soleil, tutu ya mama. Linda, linda, linda, linda, linda ya mama, mama. Tutu ya linda soleil, tutu ya mama. Lomposo ya linda soleil, oh kwa mimu sita bule. Tutu ya linda soleil, tutu ya mama. Motema ya linda soleil, oh nzoto ya mama, mama. Tutu ya linda soleil, tutu ya mama. Geba na kuler. Pas de vita, mais ça va changer. C'est Lida. Ayebana, mama, mama, ayebana, ayebana wapiye, mama, mama, ayebana, ayebana, ayebana, ayebana, ayebana, mama, mama, ayebana, mama, mama, mama, mama, mama, ayebana, mama, mama, mama, mama, mama, ayebana, ayebana, ayebana, ayebana, mama, mama, ayebana, ayebana, ayebana, ayebana, ayebana, mama, mama, ayebana. Mama, mama, ayebana, ayebana mokili mobila, mama, mama, ayebana, ayebana, ayebana mama, mama, mama, ayebana, ayebana, ayebana mama, mama, mama, ayebana, ayebana, ayebana, ayebana, ayebana, mama, mama, ayebana, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, ayebana, ayebana, mama, mama, mama. Mami musi soleil, mama, mama, soleil, soleil, soleil, mama, mama, ayebana, ayebana, ayebana, ayebana, ayebana, mama, mama, ayebana, ayebana, ayebana, ayebana, ayebana, mama, mama, ayebana, sasa, kebana mir, kebana couleur, mon bébé santé. Yeah.